الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دا سورة توبة دا آیت نمبر شلم دے لسم سپارا دا تدی زینا وسغ بشارات دا مومنان دا فارا بیانی بدری طریقو سرا اولنی خبر دادا چی آمنو مسرد دا جہاد منلی دا عقیدہ دا توحید ساتلی دا دوی مهاجرو هجرت کړه دې درې مو جهاد کړه دې بیا ور پسې پنځه انعامات ذکر کړي اول اعظم درجه عند الله دیم اولائک هم الفائزون دریم یبشرهم ربهم او سلورم وردوان من الله وردوان او پنزم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خلاص دادا چې درې کار کوا او پنزه واخلا ایمان عقیده د توحید و ساته هجرت او جهاد کوا فلا رد الله کی پنزه واخلا اوچت درجات بدر کم کامیاب بئی خوشخبری بئی استاد پارد اللہ دا طرفنا دا میرا بانی رضا منتیا بئی جنتو نبئی الذین آمنو آکسان چیمان روڑ دے یا مسلد جہاد منلی دا وهاجروا او هجرت کړه دې وجاهدوا او جهاد کړه دې فی سبیل الله فلا رد الله کی باموالهم فلغولوا دمالن سرا وانفسهم فکلولوا دزانن سرا اعظم درجة عند الله دیر اللی درج داد طرف دلانا وولائک هم الفائزون ادع قدر دان دیو دی کامیاب دع کامیاب دی اگرا صحابی کرام لاغی کامیابی ولا اللہ ورکڑی واپا سالیم دنیا بالدی قیسر او کسرا اغپا دغا وقی لی طاقتون اولکن انسبا چی امریکا دا اغا کسر بادشای پا زمانا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتح شوام او اغب لا کسرا اغب زمانا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح شوا تا دوانا حکومتنا نیسو نابود شوال دیتوئی فائزول دیتوئی دا جہاد برکتنام یبشروهم ربهم او خوشالی بید دید فارا خوشخبری بید دید فارا ربهم در رب دینا برحمت منه فرم ربانی در طرف دلانا ورضوان او در زمنتیا ورضوان او رزمنتیا اللہ بخوشالی ددنام بل وجلات لهم دديد فاربا باغني جنة نبي فيها فديكي فدي جنتك نعيم مقيم نعمة نبي دهمش والي أغب ورن ختمي همش دفار نعمة نبي خالدین فیها ابدا ہمیشہ دا پارا بیدی پدی کی تل تل تلام دا نشت دے چی مرگ براشی دا ہر سبران پاتشیننا اللہ وی خالدین فیها ابدا ہمیشہ دا پارا بیدی پدی کی ہمیشہ إِلَّا اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ بِشَكَدَ اللَّهَ سَخَى دِيرْ لِي أَجْرْ دِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَلَوْ لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ تاسو منی سی اغفل فلاران و اخوانکم اغفل رونا اولیاء فدوستی بالنی ان استحبوا الكفر على الایمان کدیو خوخی اغکار دا کفر لرا فکار دا ایمان بالنی وی علک سنگ جہاد وکو زما پلار التی پا مقابلکی ولانڈے زما ورور دے پکی نوز سنگ جہاد وکما زما دتروز ماما زوی رشتہ دار می دے نوز سنگ جہاد وکما خود دلتا اللہ ویدا دفلار ولی او دورور ولی مسل ندا دا دیو اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا فدی کی با نفلار تا گوری نبا ورور تا گوری نبا بچی تا گوری خفل رشتہ دار تا بنا گوری یو اللہ دا پاربا جنگیم لکو گورا ایمان دا صحابہ کرامو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل فلار وجلے دے پا میدان بدر کی اغا ایماندار دے فلار مشرک دے خواغا ہوا جو اغا قتل کرے دے اللہ تے قتل دائی نویل چی دا زما فلار دے لکا نبی علیہ السلام بیا غلم لقب ورکو وی ابو عبیدہ امین هذه الامہ دا دی امت آغا امین دے اتباری دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا فاسدو وید اللہ حبیبا وید زور زمام خزویو داغد و جلود پارا نبی علیہ السلام ولیو وی مزا وَيَدَلْتَكِينَ أَمَتَّعْنَا بِنَفْسِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَبَا بَكْرَ دَلْتَكِينَ مُنْغَسْتَانَ لَغْدَ فَيْدِي وَلَا خَبَرِي أَوْرُ تَمَزَا زَمُنْ سَرَيْ سَارْشَا بَلْ سُوك بِمَلْكِي خُتَمَ وَرْزَا دَغَ شَانْتِ عُمَر رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ دِي آغا پا میدان بدر کی دویم خلیفہ تیر شوے دے میدان بدر کی خپل مامای وجلے دے آغیب یاد دیتا ندی کتلی چی دا زما ماما دے او کدا زما پلار دے او کدا زما بچے دے یو اللہ تے کتلی دی نو دل تزکوی چی تب چرتا پلار تا نگوری ورور تا بنگوری دا دین پا مسئلہ کی ان استحب الكفر على الايمان كاريخ واخكره وكار دا كفر فايمان بالدي ومن يتولهم منكم نو كسوك واوڑي دو دا ديونا كسوك واوڑي دو دا ديو سرا منكم استاسنا فأولئك هم الظالمون نویدہ کسان دیو دی ظالمان دلتا تفسیر قرطبی و نوتلک لدام ویگور دلتا آباؤکم و اخوانکم ذکر کرو ابناؤکم ذکر نکلو فکار خدا واچ زامن مرس ذکر کروے ابناؤکم زامن ذکر نکړو دا ولی دا د دی وجنا چې عموم الابنا د آبا او تابی کلیه ندا خو عموم دی لکا اکثر بچه د خپل پلار تابیداری د پلار په دین باندې نو دی وجنا دلتا بنا حکم ذکر نکړم یا دویم دا چې هم الظالمون چې دیو ظالمان دی دویم دا خبره چې دلته اخیر سره کې ذکر کړو فاولائک هم الظالمون چا د دغه خلقو سره دوستی وکړه نو الله وایي دغه ظالمان دی څنګه دلته وایي په هو مشرکم مثلهم وای دا مشرک دی د دی وندی ولی مشرک دی زکا لئن من رضی بالشرک فهو مشرک سوچ په شرک باندې رضا و نو دې مشرک دی بل لئن من رضی بالکفر فهو کافر یوزے کی د کفر کار کې دو او بل سړی پاغي باندې راضی و نو دیم کافر دی لئن من رضی بالظلم فهو ظالم یو سړی دې ظلم کی او دې د دې ظلم مخنیوي نه کوي دې ورسره پد کی رضا دې نو دیم ظالم دې نو دل تزکوي و من يتولهم منكم سو چی واوړې دو دیو سرستا سنا یا دمانا و من يتولهم منكم چا چی دوستی وکړه د دیو سرستا سنا فاولائک هم الظالمون نو دا کسان دیو هم ظالمان دی بس دیکھا مرینی ٹک ندا الذین آمنوا کسان چیمان روڑ دے مسرد جہاد من لیدا وحاجروا حجرت کڑ دے وجاہدو فی سبیل اللہ جہاد کڑ دے فلارد اللہ کی بے اموالہم فلغولو دا مالونو سرا والپوسیم پکڑولو دا زانونو سرا ٹھیک دا تا جہاد لنشیت لے نو پیسی در سر دی ورکا مدرسہ کی طالبان دی تا پخپل طالب دی پیسی ورکال تیغی سبقونا ویستا دا پارا صدق جاری دا تا دا پارا دا صدق جاری دا رستا دا مرگ نا پتہ نلگی تا با نسو خرچے کئی کا نگئی او رستا بڑا شی بیا با سل روپے ورکے او کوش جو ورکے نو آغا تالا دیر پیدا در کئی کمرشی بیا پسرگاو ورکی دا پسی خو آغا یوی روپی تا بیا نرسی پا خفل جوندانا بانی ورکا اللہ ستا مال کی برکتا چھئی او داسی کون کی جمع کی گی چھا غور نزای کی گی خواست دا اللہ در ازاد پارا چر تا سوک تشلاس مپریدا دا اللہ دا دین دا پارا خو جماعت کی چا زان دا پارا اوختر جماعت کی مورکو دا بیا گنا دا جماعت کی جماعت دا پارا مدرسی دا پارا چانده دا ورکا خودی سوک زان لزانی زان دا پارا غواری مورکا جماعت کی اتنا بار دے بے ورکا خود جماعت کی دنن مورکا انو مدرسا دا جماعت دے اغی کی صدق ورکا قیامت و رز کی حدیث دے یو سڑے با جنت تروانی اللہ باوتو پرمی ورشا چادر صدق کری دی لاس دیونی سزان سیرا ولده با گرزی سفون بلجی دری یو سړی به لاس نه ونیسي سفونو نه بیا راوباسي ناشنا سړی به د کلیوال بم دی الله به ورته وایي تا خو جهنم ته څو واله دی وایي تا راته ویلي والله نو وایي ده ستا سره څخه کړي دي وایي زه ستا د مدرسې دپاره ستا د جومات دپاره ګرځېدمه او دا سړی چې کومه و نو ده ماله یوه روپۍ راکړي وه ستا در ازاده پاره و ایزه زان سره بوزه جنت تا سمره ده سعادت خبره ده و دلتا و ایوی سبیل اللہ فلارد اللہ کی بیا موالیم پلگولو ده مالونو سرا والپوسیم و ده زانونو سرا فکرولو ده نفسونو سرا اعظم درجتن عند اللہ دیر لی درجه ده ده طرف ده اللانا و اولائک هم الفائزون و ده کسان دیدی کامیاب یبشرهم غوش خبری دا دی دا پارا ربهم دا طرف دا رب دا دینا برحمت منو رحمت دی دا طرف دا اللانا ورضوان او رضا ملتیا دا وجنات لهم او جنت ندی دا دیو دا پارا فیها فدیکی نعیم مقیم نعمت ندی دا همیش گری خالدین فیها ابدا همیشه دا پارا بیدی پدیکی همیشه اللہ عنده اجر عظیم بشک دا اللہ سخد اجر لی یا ایوها الذین آمنوا ایمان دارو لا تتخذوا آبا